Krzysztof Gradziuk, perkusista Tria RGG, był moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i przyniósł ze sobą właśnie tę płytę nową, City of Gardens, taki nosi tytuł. Wszystkie kompozycje są autorstwa basisty Macieja Garbowskiego. To jeszcze przypomnę, że obok Macieja i Krzysztofa w RGG na fortepianie grał Łukasz Ojdana. Ale jak Państwo słyszą, są tutaj też i inne instrumenty. Na trąbce gra Werner i Pojola i na puzonie Samuel Blaser. Tak to jest pomyślane. Werneri to wiadomo, Finlandia. Samuel Blaser chyba Szwajcaria, o ile mnie pamięć nie myli. Zaraz to sprawdzę. Sprawdzę także na stronie Polskie Radio PL / trójka, gdzie w sekcji audycje Mało Obiektywnie i tam całe nasze spotkanie z piątku na sobotę, czyli również rozmowa z Krzysztofem Gradziukiem. Przypomnę jeszcze, nagrany w Katowicach, bo to oczywiście, jak Państwo słyszeli, koncert jest, nagrany w Katowicach, w miejscu, które właśnie nazywa się teraz City of Gardens, to był 12. Silesian Jazz Festival, dokładnie 8 grudnia 2017 roku. No i materiał zmiksowany przez Jana Smoczyńskiego w studiu Tokarnia. Krzysztof Gradziuk opowiadał sporo o planach najbliższych RGG, koncertowych i nagraniowych. Jeszcze raz odsyłam na naszą trójkową stronę. Tam można posłuchać całej naszej rozmowy. No i także jeden akcent na tej płycie. Zdjęcie autorstwa Jarka Rerycha. No sami znajomi. Cieszę się bardzo z tej płyty i na pewno będę wracał do tego albumu. Następna to jest premiera, proszę Państwa. Czekaliśmy długo na taki właśnie album, bowiem członkowie Atom String Quartet przyzwyczaili nas do sporej aktywności poza zespołem. Niektórzy, pozdrawiamy Mateusza Smoczyńskiego przede wszystkim, ale przecież też i Krzysztof Lęczowski wydawał płyty. Czas chyba też na płytę Michała Zaborskiego wkrótce, no ale teraz cieszę się olbrzymie, a to radość, z płyty Dawida Lubowicza. Album nosi tytuł Inside i tak się zaczyna. Tak się zaczyna debiut płytowy jako lidera zespołu Dawida Lubowicza. Album nosi tytuł Inside. Pięknie jest też wydana od strony graficznej, no ale przecież najważniejsza jest muzyka. A muzyka, jak Państwo słyszą, broni się sama. Highlander on the Trip to jest początek tej płyty. Prawie wszystkie to kompozycje Dawida, z jednym tylko wyjątkiem. Pieśń Roxany Karola Szymanowskiego, ale dziś skupimy się tylko na Lubowiczu także jako kompozytorze. Gra na skrzypcach pięciostrunowych, no obok siebie ma, tak jak zerknąłem na okładkę, trafnie określony zespół jako Dream Team. Proszę tylko posłuchać. Fortepian, akordeon, flet. Krzysztof Herdzin, Łukasz Żyta na perkusji i na kontrabasie, gitarze basowej i gitarze tenorowej Robert Kubiszyn. Czegoś chcieć więcej, prawda? Płyta jest, jestem także umówiony na spotkanie z Dawidem 25 maja, właściwie nocą z 25 na 26 maja w audycji Mało Obiektywnie. Moim gościem będzie, to brzmi trochę dziwnie, ale tak, debiutant płytowy jako lider zespołu Dawid Lubowicz. Highlander on the Trip, Jazz Baba Riba i Oberkology. Trzy utwory z płyty Dawida Lubowicza. Płyty, którą debiutuje jako lider zespołu. Album nosi tytuł Inside. Przypomnę, Dawid będzie gościem trójki pod koniec maja, z 25 na 26 maja, kiedy spotkamy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A teraz moment, który czasami nam się zdarza, także w audycji Teraz Polskie, czyli diametralna zmiana nastroju. Zespół Double Blind. Nasi debiutanci trójkowi z naszego poniedziałkowego spotkania w audycji Trójka żąda debiutów. Przypomnę, Marek Obremski, gitara i wokal, Sebastian Olszanowski, gitara, Piotr Ścieżka, perkusja i Michał Majocha, bas. Zespół jest autorem kompozycji, w sensie muzyki, a słowa pisze wokalista Marek Obremski. Jak Państwo słyszeli być może na antenie Trójki, dlatego po angielsku, bo wszystko zaczęło się od koncertów Unplugged, takich zespołów jak Nirvana, gdzieś tam na początku lat 90. Double Blind, tak się nazywa zespół. To, co teraz Państwu prezentuję, to jest muzyka z ich epki zatytułowanej Basement Dolls, ale zerkam na okładkę i tutaj widzę właściwie na okładce płyty kompaktowej widzę pudełko z kasetą i także na tylnej stronie okładki jest kaseta. Zatem gdzieś te lata 90. zostały z nami na dłużej, z czego bardzo się cieszę, bo ja też jestem fanem kaset, mimo całego bagażu brzmienia nie takiego jak trzeba, innych jeszcze wad tego formatu dźwięku. Zespół Double Blind przygotowuje się do wydania prawdziwej, dużej płyty. Grają mało koncertów, tak jak mówili, po to, żeby mieć więcej czasu na próby. No może to jest właściwa droga, kto wie. To jeszcze dwa utwory przed nami z tej epki na kompakcie, chociaż właściwie z kasety, jak patrzę na okładkę, to właśnie ją widzę. So It Goes i Flames. Double Blind. Jeszcze raz w Trójce. Where am I? Welcome to the planet Tralfamador, Mr. Pilgrim. Oh, Finland. Tralfamador. How did I get here? There is no how, Mr. Pilgrim. There is no why. The moment simply is. We hope that you'll find your accommodations here suitable. I have to stay here? I'm afraid so. You mean I can't leave of my own free will? Mr. Pilgrim, we have visited 31 inhabited planets in the universe. We have studied reports on 100 more. And only on Earth is there any talk of free will. Past come out, stagnant time. Here's one trip, don't last 55. Come out another one, 1941. So it goes, so it goes. Better blanks in 1958. To precise in 1961. And I'm not found better losing time. So it goes, so it goes. Spasting in time. No control. Oh, yes, how more or less. Bella Peregrine was too young for war. Came out stuck down 1944. On the 14th to Tralfamador. So it goes, so it goes. Bella Blanks in 1958. To precise in 1961. And I'll blow one battles in time. So it goes, so it goes. Spasting in time. We have visited 31 inhabited planets in the universe. We have studied reports on 100 more. And only on Earth, and only on Earth, is there any talk. We'll be right back. empty town. Die life for gold on down. We could stay away from pain. We could burn the flame and fly a fire, fire, fire. Marek Obrzemski przy mikrofonie i to on jest autorem tekstów. Sebastian Olszanowski na gitarze, Piotr Ścieżka na perkusji i Michał Majocha na basie. To zespół Double Blind. So It Goes i Flames. Kolejne dwa utwory wcześniej, także Another Day z ich epki zatytułowanej Basement Dolls. W studiu trójkowym w poniedziałkowe popołudnie po 13.30 w audycji Trójka Żąda Debiutów, którą miałem przyjemność poprowadzić pod nieobecność Tomasza Żądy, który na urlopie, ale krótkim, wraca już Tomek w tym tygodniu, był także inny gość, bo taka jest konstrukcja audycji, pomysł, idea, aby obok debiutantów pojawił się także ktoś, kto na swoim koncie ma już no ileś tam płyt, ileś koncertów. Gdzieś ta droga już trwa jakiś czas i w studiu miałem przyjemność gościć Bartłomieja Szopińskiego. Bartka Szopińskiego właściwie, tak się zwracamy do niego, także na antenie. Który to Bartek wraz z legendą poznańskiego rock'n'rolla Maciejem Sobczakiem z zespołu Hot Water założył duet. Duet nazywa się Smooth Gentleman. Thank you. Is you my overdrunk love? Just a little bit crazy. And from time to time only, won't you like it drunker once glass? A try one's love between a first and next glass. You like the fresh air. You are the one. I don't need to explain that I want you like get drunk here once glass. Oh, try one's love between the first and next. Just a little bit crazy. And from time to time only, won't you like a drunk air once glass? A shy one's love between the first and the next. Drunk Love. Niegdyś Hot Water, ale jak Państwo się domyślają, w zupełnie innej wersji to wtedy była ta piosenka. A teraz zespół Smooth Gentleman, czyli Maciej Sobczak przy mikrofonie i na gitarze i Bartłomiej Szopiński na instrumentach klawiszowych. Tak się nazywa zespół. Mają na koncie na razie płytę zawierającą tylko 7 utworów. Ale mam nadzieję, że będzie więcej. Bartek będzie moim gościem w audycji Mało Obiektywnie w najbliższym czasie. To na ten temat pewnie też sobie porozmawiamy. Na tej płycie wśród 7 utworów jest jeden autorski, to właśnie ten przed chwilą Overdrunk Love, ale poza tym panowie sięgają do klasyki rock'n'rolla. Traveling to the No Country Fair, when the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Well, if you go when the snowflakes storm, when the river freezes and the summer ends, please see for me, this is wearing coats so warm.

Bartłomiej Szopiński na instrumentach klawiszowych, przy mikrofonie Maciej Sobczak. Zespół Smooth Gentleman, North Country Fair, to Bob Dylan i Cole Dr. J.J. Cale. Tak brzmi ich epka. Mam nadzieję, że będzie więcej i że będzie duża płyta tego właśnie zespołu. No, nazwę sobie wymyślili taką właśnie adekwatną. Smooth Gentleman. Następny zespół właściwie też mógłby się tak nazwać, ale nazwał się inaczej. Sofia Grand Club, SK Bay, Kuba Płużek, Bartłomiej Prócnal, Max Olszewski i Witold Rek. To jest ich płyta zatytułowana 4 AM, czyli prawie o tej porze. Jak wygląda twoje życie, czasem myślę, ile podejmiesz jeszcze próby, ile zniesiesz ciśnień, by było dobrze, wspód, kolejny występ. Nie ma skróconych dróg, to jedyny słuszny system. Brnąć w przód, szlifować umiejętności plus, chłonąć brud historii zwyczajnych gości, słuchać co mówi próg, co mówią mądrzy ludzie, słuchać nut napisanych przez największych to na stówę. Gdybym mógł cofnąć czas, pójść inaczej, odstawić rap, znaleźć nawet jakąś stałą pracę typu sklep czy banki, nasze wszystkie koncerty, zamienić na tygodnie dwa tych czasów z oferty. Inkluzji, widonić stówy, a potem trwonić hajs gruby. Nie wiem, czy bym chciał, bo w zamian mam kluby. Mam swoich ludzi, z którymi i dla których tu od lat już gram, bo w zamian mam kluby. Mam swoich ludzi, z którymi i dla których tu od lat już gram, bo w zamian mam kluby. I mam swoich ludzi, z którymi i dla których tu od lat już gram. Ej.